بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو تدا بهديه إلى من الجزاء. وبعد ينقوى دسكي سورانا مدكوما كلم عليدي ون اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 28 ne ga watan Shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ne da 20 ga watan 6 shekara 2020 a cikin littafin babban malami wato professor Abdulrahman bin Sa'ad. Wannan ita ce halaka ta 20 da ainihin wato 2 22 ko da uku 23. Jiya ina karanta ku a darasin da ya gabata lokacin da nake jan nassin maganar cewa fasami'u da wuyin minas sama'i to falamma atla'at ash-shamsu qarnayha, ya kamata in karanta sai na karanta qarina. Karnaiha shi ne ɓullowar rana ɗin da haka ake ce masa ƙaho, amma ƙarin zai zamanto abokin haɗi ne, kamar yadda Allah ya ce wa ƙala ƙarinuhu rabbana ma atagaituhu. Ta irin waɗannan su ne abin da za ku ga cewa sai da na koma wani dalilin yasa ina sauraron karatun sai na fahimci ba daidai na karanta ba, wannan kuskure ne. Irin wannan kuskuren ne idan kai wajen yadda ya kamata ka karanta sai ka karanta a cikin haka. Wani daga nan ne sai kokarin ma ya wawantar da hankulan mutane ya nuna karatu ba daidai. To malam ya ce wa minhum, daga cikinsu yana magana akan abin da ya shafi malaman Shi'a dangane da maganganun da suka yi akan Alkur'ani. Akwai Furat bin Ibrahim al-Kufi, wanda malamin ya rasu hijira 352 a littafin Tafsir al-Furat al-Kufi في نسجن حديثنا 20 دعوكو سورة البقرة لأبي القاسم فرات بهم الكوف من أعلامهم في الغرب الصورة ينادق تكم من يمن يمع لمي نشيئا ميكي فدا يتي ومن ذلك ينادق تكم من مفتراه أبن دعيك الإليشي على أبي جافر أكن أبي جافر الباكر alayhi salamu annahu qala wa hashahu malan yace sulki ya tabbata ga Allah ga Muhammad al-Bakir ya faɗi wannan magana. Wai yace nazala jibrailu bi hadhihi al-aya hakada, wannan ayar haka mala'ika jibril ya saukar da ita, amma sahabbai suka canza. Wata aya ce ita ce wacce ke cikin suratul baqara da Allah yace bi isa mashtaru bihi anfusuhum an yakfuru bima anzalallahu baghyan, sai suka ce yadda ayat take bi isa mashtaru bihi anfusuhum an yakfuru bima anzalallahu baghyan fi aliyyi, haka suka ce. Mai ma'anan bi isa tir, Allah yana magana akan Yahudawa ne a cikin suratul baqara. Idan mutum ya goma zai gani. To a daidai lokacin da Allah ke magana akan Yahudawa da cewa tir da abin da suka siya makawukansu, menene an yakfuru a ce su kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala bima anzalallahu, da abinda Allah ya saukar na hawaye, me yasa suka yi haka? Baghyan, saboda zalunci, saboda hasada. Ku duba ku gani fa, Allah yana magana akan wasu mutane Yahudawa, amma waɗannan mutanen sai suka ɗauko ayan nan sai suka ɗabbaƙata akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa cikin tambayar da naga amma wani kwanan nan aka ce masa Nana Aisha uwar mu'mine ce, yace eh ita uwar mu'mine ce amma ita ba mu'mina bace. Sai aka ce masa to shin Nana Aisha uwa ce ga Yahudi da Nasara? Sai ya shiru ba amsa. Yace domin in dai maganan kafirci ake yi inda ba mu'mina bace, labudda ta kasance ita uwa ce Yahuda da Nasara. za mu ce mata uwar Yahudu da Nasara, tunda ka ce ita ba mu'mina ba ce. Wannan shi ne abin da waɗannan mutanen suke ainihin wato faɗa. Da haka za mu ga Allah Maɗaukakin Sarki yana magana ne da Yahudawa. Mai farkon ayar shi ne walamma ja'ahum kitabun min indillahi, lokacin da wani littafi ya zo musu mai wata daraja ta musamman daga wajen Allah. Musaddiqul lima ma'ahum, yana gaskata abin da ke tare da su na wahayi. Wa kanu, su Yahudu kasance min qablu, kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko kafirai, ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Istafihuna ala alladhina kafaru, yake rayuwa da su a garin Madina, domin akwai kabilu biyar, akwai Ausu, akwai Khazraj, akwai Banu Qainuqa da Banu Nadir da Banu Quraiza. Ɓangarorin guda uku, Banu Qainuqa da Banu Quraiza da Banu Nadir, suna da alaƙa da littafin sama. To suna ji su Larabawan da ke garin Madina suna faɗar cewa akwai wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko na ƙarshen zamani. Idan Allah ya aiko wannan annabin, sai mun haɗa kai da shi mun yaƙi ku. Amma falamma ja'ahum ma arafu, lokacin da abin da suka sani ya zo musu, Allah sai ya ce kafaru bihi, sai suka kafirce da shi. Shi yasa za mu ga waɗannan ɓangarorin guda biyu na Yahudu da Nasara, Allah yana kallonsu ya ce musu alladhina atainahumul kitaba, wanda muka ba su littafi, ya arifunahu, sun san manzon Allah kama ya arifuna abna'ahum, kuma yadda suka san ƴaƴansu. Amma wa inna fariqan minhum, sai dai wani bangare daga cikinsu, la yaktumuna alhaqqa, suna ɓoye gaskiya, wahum ya'lamuna, kuma suna sane suke yin haka. Shi yasa Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, lokacin da abinda suka sani wanda aka faɗa a littafinsa na sifa ya zo, sai suka kafirce masa. Sai Allah ya ce musu to fala'anatullahi, tsirin Allah ta tabbata alal kafirina, akan kafirai. Wayancan mutanen da yake magana ya ce littafi ya zo musu, to shi ne Allah sai ya ce musu bi'sa tirda mashtarau bihi anfusahum, abinda kuka siya ma kanku rayukanku. An yakfuru bima anzalallahu, a ce ku kafirce ma abinda Allah ya saukar bagayen saboda hasada. A ce an yunzilallahu, Allah ya saukar min fadlihi, akan falalarsa, alamin yasha'u min ibadihi, akan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Fa ba'u bi ghadabin ala ghadab, Allah ya ce sai suka koma akan fushi bayan fushi. Sai sa ya ce wal kafirina azabun muhin, kafirai suna da azaba ta wuta kansu. To za ku ga cewa a nan wajen da Allah ya ce bi ta mashtaro bihi anfusahum, an yakfuru bima anzalallahu bagayen, sai suka ce a'a, ai bagayen din nan akwai fi ali, sai sahabbai suka ce fi ali, sai suka bar shi haka. Kaga kana ci gaba, za ka ji Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu, ana magana akan abin da ya shafi wani bangare ne na ahlul kitabi. Wannan fa ga littafi da shafi da komai malam ya kawo, amma sai suka ɗauki wannan ƙauli, sai suka ce sahabban manzon Allah ake magana. Tare da haka wani ɗan son zuciya, wani ɗan renin hankali sai zo, sai ta ƙoƙarin, sai ya ba in shi a kariya, ya ce ‘yan uwansu ne, ayin suna da matsala ta can, don kuma suna da alheri, su suna haɗuwa da su wajen alherin ne. Allahu akbar. Ayar da in ka ɗauke ta ka ɗora kan malaminsa ko shehinsa, da ku hau rikici da shi. Amma sai a ɗauki wannan ayar a labtawa sahabban manzon Allah, sai kuma a zauna lafiya. Wa minhum, daga cikinsu akwai Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani, wanda shi kuma ya rasu hijira 380. Wannan maganan ya kawo ta a littafin Al-Ghaiba li Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani, wa huwa min akabiri talamizat Kulayni, yana ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Kulayni mai littafin Usulul Kafi. A shafi na 334 hadisi na 5, babu ma ja'a fi zikir ahwali shi'a inda khurujil qa'im, babin da yazo cikin ambaton abin da ya shafa halayen ɗan shi'a lokacin da mahadi zai bayyana. Wa qablahu wa ba'dahu, da bayan ya bayyana da kafin ya bayyana. da kuma mustadrak wa safinatul bihar a mujalladi na 7 shafi na 108 da al azm wato hina zuhurul mahdi al muntazar wannan wato ai kibarus sahaba to wannan idan ka duba me yake cewa yace wa min dalika maftarahu an al asbag bini nabat bini nabatihi qala yake cewa samitu aliyan yaqulu naji sayyidina ali yana fada ka anni bil adam wato ka anni bil adam fasatituhum fil masjid al kufa daka al adam hina zuhur al mahdi al muntazir yana nufin ka anni bil adam shine kaman ina tare da manyan sahabbai a kufa wato manyan dalibai wanda al-imamul mahdi zai bayyana tare da su a kufa yuallimun nas al-qur'ana kama unzila zai karantar da mutane qur'ani kamar yadda al-qur'anin aka saukar da shi qultu sai nace ya amiral mu'minina awalaysa huwa kama unzila shin al-qur'anin nan da kake magana mahdi zai dawo zai zo ya karantar da mutane Al-Qur'anin nan shin wannan Al-Qur'anin ba haka yake ba? Fa qala sai yace la a muhiya minhu sab'una min quraish wannan Qur'anin dake hannunka yanzu an shafe mutum 70 daga cikin Quraysawa bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim da sunayensu da sunan iyayensu wa ma ture ka Abu Lahabin Abu Lahab ma da kaga an kyale shi ba komai yasa aka kyale shi ba illa izra'an ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'annahu ammu sai dan wulakanta annabi saboda annabi Abu Lahab yana da alaka da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba komai yasa kaga sun bar shi ba wai akwai sunayen wasu mutane har wajen mutum 70 da aka ambata a Qur'ani to te yi ba mamaki su ce maka akwai sunan Abubakar da Umar ba a cikin munafikai ko kafirai amma suka ciccire sai aka bar sunan Abu Lahab shi kadai saboda ammin annabi ne dan awulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa minhum daga cikin wa'annan malaman wato daga cikin wa'annan malaman kan canda nace ka annabi bil azim fasatituhum fi masjid al kufa tanti shine fasati tanti to shine yake cewa wa minhum daga cikin su akwai shekuhum muhammad an-nu'man al-mulaqab bil mufi shi kuma ya rasu hijira 413 sajjala ya rubuta fi kitabihi al-ittafun sa'awil al-maqalat a shafi na 46 mai rubuta ijma'a shuyukh shi'a ala hadha al-kufr ijma'in malaman shi'a akan wannan kafircin me yake fada a wannan littafin nashi awailul maqalat shafi na 46 alqawlu fi ar-raja'a wal bada sannan wa ta'liful qur'an anan ye wannan magana me yake fada fa qala cewa yake shi mufi wattafaqat al-imamiyyah in shi'a imamiyya sun ittifaqi ala anna a'immat ad-dalal akan shugabannin bata yana nufin manyan sahabbai fa sune shugabannin bata din fa qala fu fi kaseerin min ta'lif al-qur'an sun saba wajen hada al-qur'anin nan da yawa wa adalu fihi am mujib at-tanzil sannan sun karkace akan wajibcin yadda Allah ta'ala ya saukar da wannan al-qur'ani sannan wa sunnatin nabi sannan sun karkance wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace wa ajma'atul mu'tazila wal khawarij waz zaidiyya wal murji'a yace da mu'tazila da khawarij da zaidiyya da murji'a wa ashabul hadisi da malaman hadisi ala khilafil imamiyya fi jami'i ma adnahu duk sun saba ma in shi'a imamiyya akan abinda maka ainihin wato lissafa din nan kaga yana maganan ta wattafaqatil imamiyya in shi'a imamiyya in kaga sabanin ittifaqin nan to daga baya ne in baya suka zo daga baya suna so sai sun kubutar da wannan aqida sannan waftara haka ya sake kirkiran ƙarya fi kitabihi al-irshad ala abi jafar annahu qala yace idza qama qa'imu ali muhammadin sallallahu alaihi wa sallam idan mai tsayiwa ya tsaya yana nufin al-imamu mahdi al-muntazir daraba fasatit zai sa abubbuga tanti kanofi kenan ko liman yuallimu an-nas al-qur'ana ga wanda zai karantar da mutane al-qur'ani ala ma anzalallahu azza wa jalla akan yadda Allah ya saukar da al-qur'ani fa asabu ma yakunu alayya min hafazati al-yawm da haka zai zamanto wannan al-qur'anin da mahdi zai zo da shi yafi wahalar karatu akan wannan al-qur'anin dake hannun mutane li'annahu yukhalifu fihi at-ta'lif domin ya saba mu qur'ani wajen hada shi akan wannan qur'anin dake hannun mutane wannan magana fa ya zo cikin al-irshad a shafi na 365 fi dhikr qiyam al-qa'im ajjala Allah farjahu kullun haka da zaka da sana ta cewa ajjala Allah farjahu ajjala Allah farjahu wai Allah ya gaggauta fitowar sa billahi allazi ba zai fito ba sama da shekara 1000 haka ake zuwa kullum sirda kogo insanu ilahi zahir ya ci yaji hawaja ajjala Allah farjahu ajjala Allah farjahu Allah ya gaggauta fitowar sa kuma wallahi ba zai fito ba to wannan maganan ita ce maganar da ya fada wa minhum daga cikin su akwai at-tabari si sahibul ihtijaj yayi wannan maganan alitta wannan maganar da muka kawo tabta shi al-mufid wa naqalahu shaykhuhum al-majlisi fil bihar babban malamin su Muhammad al-Baqir al-Majlisi a shafi mujalladi na 57 shafi na 339 hadisi na 785 babu siyarihi wa akhlaqihi wa adadi ashabihi wa khasa'is zamanihi ko zamanihi wa ahwali ashabihi salawatullahi alayhi wa ala abaihi anan ya kawo wannan maganan babin da ke maganan tarihin mahdi da dabi'unsa da adadin sahabbansa da kuma khasa'isu na zamaninsa da makamantansu to Tabarisi ya kawo a cikin wannan littafin wannan suke wannan magana da aka an mutun ya duba cikin al-ihtijaj a shafi na 153 156 a mujalladi na 1 ya kawo cewa wato jam'uhu alayhi salam lil qur'an wa arduhu alil qawm jam'i tara qur'ani da sayyidina ali da kuma kawo shi da yi ga mutanen mun karanto maganan a baya ya Ahmad bin Ali at-Tabarisi min shuyukhihim fil qarn as-sadis in ka duba usul al-kafi a mujalladi na 2 shafi na 634 hashiya raqam na 3 da kuma fasl al-kitab shafi na 31 al-muqaddimah as-salisa zaka ga wannan magana da shi Tabarisi yayi wa minhum daga cikin su akwai ni'matullah al-jazairi wanda ya rasu hijira 1112 haythu qala inda yake cewa rawa ashabuna mutanen masruwaito wa mashayikhuna da malaman mu fi kutubil usuli allati tatafan usul min al hadith na hadisi wa ghayra hada wa lan tasruwaito akhbaran hadisi kaseeratan ma siyawa balagat hadda tawatur wacce ta kai matsayin tawaturi fi anna al qur'ana qad arada lahu at tahrif wannan alqur'anin da muke gani fato jirkitawa ya kujuro masa sannan wa kaseeran min an-nuqsan wa ba'd az-ziyadati kai yawa daga cikin ƙari da rai wannan magana yayi ta a cikin nurul barahin aw anisul wahid fi sharh at-tawhid a mujalladi na 1 shafi na 523 babul qur'an ma huwa lil-jazairi anayi wannan magana to kun ga maganan cewa shi yasa irin su Abdul Halim al-Gazzi da yake dan ta'adda ne su kamar yadda wannan da muka yi munazara nan da shi Suleiman yana nan ya ci gaba da zagin sahabban manzon Allah shi a matsayin aqida ba abin da ya dame to ana samun irin su yan takife kamar yadda kaga a cikin yan hakika ana samu a karantar da mutum abu a boye abin da aka kasa aiki da shi a bayyane shi ya fito yi to wannan shine abin da yake faruwa da haka wasu sai kaga sun fito kai tsaye sun dabbaka abin da aka karantar da su. To shi yasa shi Abdul Halim al-Gazzi ya kawo wannan maganganun da ire-iren su, yace maganan fa cewa alqur'anin nan an ƙara an rage, hadisai ne fa da suka zo daga a'imma na ahlul baiti wanda sun kai haddi na tawaturi. Yace kuma duk wanda imami ya faɗi magana ya ƙaryata maganin imami to kafiri ne. Da aka yace in kana da aqida cewa wai qur'anin nan daidai yake ba a ƙara wani abu ba a rage ba, yace wallahi kai kafiri ne. Ku duba akasi maimakon musulmi ya zama yana da aqida cewa wannan alqur'anin daidai ne ba a ƙara ba ba a rage ma, sai wani ya zo yace an kana da aqidan ma qur'anin daidai ne, dole ka kudurta cewa fa lallai fa an ƙara wani abu cikin qur'ani an rage. Shi yasa Ibn Hazm al-Andalusi az-Zahiri da ya tattauna da kristoci suka ce masa ai kana cewa mu ma littafin mu an ƙara an rage ya samu matsala, sai suka ce masa to a cikin mutanen kuma ana samun irin wannan, sai ya ce to ai wannan ba matsala bane da ku da su duk tafiye ku daya, amma duk musulmin duniya daga kowane dawa'ifu sun ittifaki cewa wannan littafin na Allah babu ƙari babu rage a cikin sa. To wannan shine abin da ya faɗa a nan wajen. Wa minhum daga cikin su akwai Abul Hasan Al-Amili wanda ya rasu hijira 1140 haythu qala, inda yake faɗa a littafin Samiratul Anwar a shafi na 62 al-muqaddimatu thaniya fi bayani ما يوضح بعد تغيير في القران ابن da ke bayyana wato a cikin bayanin abin da ke bayyana aukuwan sashin canje-canje da aka samu a cikin littafin Allah. Me yake fada shi Abul Hasan Al-Amili? Cewa ilm ka sani anna al-haqq alladhi la mahisa anhu, wato gaskiyar da ba yadda za a iya kauce mata, bi hasbil akhbaril mutawatiratil atiya, gurgudan hadisan da suka zo waɗanda suka kai matsayin mutawatirai masu zuwa wa gairi ha da waninta. Ku duba da kyau ku gani fa cewa gaskiya ce inda kai ɗin shi a ne wacce ba a isa a kauce mata ba, gurgudan hadisan da suka zo kuma sun kai matsayin mutawatiri a shi'a. أن هذا القرآن الذي في أيدينا وأن القرآن الذي حنم قد وقع فيه بعد رسول الله شيء من التغييرات تبس ونا أبياء كباين النبي بالدنيا نتنج تنج وأسقط الذين جمعوه وتياكير وإن سكتار القرآن النم بعده باين النبي كثيرا من الكلمات والآيات ديوا دغتكين أيوين القرآن دوس كلمون wa innal qur'ana al mahfuz amma zukira, wato al qur'anin da aka tsare wanda aka ambata wanda kaji Allah yana magana yake cewa inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun al muwafiq lima anzalahu Allahu ala ta'ala, wanda ya dace da abinda Allah ya saukar da shi babu ƙari babu rage, ma jama'ahu aliyun wa hafidahu ila an wasala ila ibn hasan, shine qur'anin da sayyidina ali ya tara shi ya tsare shi har ya isar da shi zuwa ga dan shi wato hasan. Wannan maganar da muka ci ya dauko sun ci ya zo da shi yace wa su umar su karba su kake yace to ba za ku sake ganin wannan qur'anin ba, wa hakaza ila an intahal ila alqa'im, hakanin qur'anin ya ci gaba da tafiya daga wani zuwa wani har zuwa kan mahadi. Daga shekara hijira 200 da wani abu da 50 da wani abu da aka biyo mahadi, kamar yadda suka faɗa za a kashe al'imam mahadi ya gudu ya je ya shiga ramin bira a Iraki, to har yanzu fa qur'anin gaskiya yana hannun sa. Wannan qur'anin me yasa suke karanta shi taqiya? Dan ba yadda za a yi ka zo kana addini baka da alaka da qur'ani mutane su yadda da kai. To amma ku duba da kyau ku gani waqi'i, za ku ga cewa ba ni na faɗa ba, kaso 10 na malaman shi a 8 a cikin su ba su iya karatun qur'ani ba, ko musamman fararan gara-gara namu nan wani daga baya in ka ga ya dadimu wannan aqida to akwai wata fa'ida da yake samu, sai dadimu aqidar kawai a ci gaba da fafatawa, zai ci gaba da dadimi yan matan mutane da sunan mutu'a ya ci gaba da dadime kudin mutane da sunan kumusi to haka suke to tunda kaga akwai wata fa'ida kuwa dole mutun ya shiga ciki ya tafi kifiki da ido wannan shine wa huwa al-yawma inda usalawatu llahi alayhi to yau wannan alqur'anin yana hannun shi al-imam al-mahdi da haka in ka ce sai a duk wanda ya san aqidar shi ayi karanta ta daga littattafan su kuma yake da littattafan ba wai magana bace ta cewa akwai qur'ani yanzu a hannun su wanda suke da a wannan su aiki da shi saboda taqiya kafin wancan qur'anin ya tabbata na gaske da haka in ka ji dan shi yana ce maka ya yadda da qur'ani to ka yi kokari ka kiyaye wannan qur'anin yake magana domin akwai wanda ke hannun mutane yanzu wanda aka hada daga gwamnatin Abubakar zuwa ta Usman akwai kuma wanda suka ce sayyidina Ali ya hada yana hannun Mahdi ya shige wancan ramin beran dake Iraki a hannunsa haka suka fada na kalli tattaunawar wannan Muhammad Sadiq da shi da Adnan Uru lokacin da aka yi play din bidiyon Yasir Habib a matsayin dalili gashi yana kallon matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innaha qadira qalilatul adab sai hankalinsa bai tashi ba lokacin da aka ci gaba da tattaunawa Adnan Uru ya ce masa yanzu inda zan ci maka matar Mahdi ta yi mutu'a tare da cewa mutu'a a gurin ku ta halatta me zaka ce mun kan wannan kawai sai tashi ya fara fada shine yace ya jama'a kudiba dan Allah an ce wa matar annabi qalilatul adab qadiratun natinatun tana doyi amma bai hankalinsa bai tashi ba wannan fa abinda aka ce wannan matar Mahdi ta yi abu ne wanda su a gurin sa addini ne amma ka kalle da hankalinsa ya tashi an ci mutuncin matar annabi an zage ta hankalinsa bai tashi ba amma ana taba matar ana ba ma taba akai ba tambaya kawai aka mi to shine mallan yake fada yake cewa wa fil qarn as-salis 13 a qarni na 13 waqa'at al-fadihatu al-kubra li shi'a abun kunya babba ya faru ga in shi'a haitsu ta yadda allafa shaykhu shuyukh shi'a ta yadda babban malamin shi'a ya zo in rubuta Husayn Nuri at-Tabrisi wanda ya rasu hijira 1320 allafa muallifuhu ad-dakhm fi jam'i idad shuyukh shi'atihi ala hadha al-kufri ya wallafa wato littafi babba wajen tara aqidun malaman sa na shi'a ala hadha al-kufri akan wannan kafircin wa sammahu ya sa ma littafin suna fasl al-kitab lallaba bayani dalla dalla ko yanzu kai sacin a internet zaka samu littafin sunan sa kenan faslul khitab fi tahrifi kitabi rabbil arbab wajen tabbatar da cewa fa wannan littafin na Allah subhanahu wataala an canza shi wa qala al-khabith wannan dattin ya fada fi muqaddimati kitabihi a muqaddimal littafin sa yace hada kitabul latifun wannan littafi ne wanda yake da tsif sannan wasifurin sharif wannan kuma littafi ne wanda yake mai daraja yace amiltuhu fi isbat tahrif alquran na rubuta littafin ne dan in kawo dalilai da hujjoji cewa fallalle littafin Allah qur'ani an canza shi fa kamar yadda kuka ga wannan matsiyacin yazo yake kokarin kawo dalilai cewa lalle matan annabi da abokan manzon Allah da suke kwanta a kabari lalle mutanen banza ne su suka kawo duniya bala'i to shi ma lokacin haka bai ji tsoro ba sannan wa fada'i ahlil jawr wal udwan da kuma kunyata ma abuta zalunci da wuce gona da iri yana nufin sahabban manzon Allah yace wa asmaituhu sai na sa masa suna fasal khitabi fi tahrif kitabi rabbil arba wa ja'altu lahu ثلث مقدمات وبابين نسن يا مس عينهم واتو ثلثي na muqaddimal littafin da kuma babi guda biyu sai yace wa auda'atu fihi na sanya a cikin sa min bada'il hikmati wato na kayatattun hikimomi wanda ma taqirru bihi kullu aini duk idan mai neman gaskiya idan ya karanta su ya nasu cewa fa lalle wannan littafin Allah an canza shi sai ya ce wa arju ina fatan mimman yantadiru rahmatahu almasiuna an yanfa'ani bihi fi yawmin la yanfa'u malun wala banun da haka ya ce wa arju ina fatan mimman yantadiru ga wanda yake jiran rahmatahu rahmar ubangiji almasiuna wanda suka muna na aikin su wanda suka yi mummunan aiki suke jiran su samu rahmar Allah ina fatan an yanfa'ani to Allah ya amfanar da ni bihi da wannan littafin fi yawmin la yanfa'u malun wala banun a ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba kaji mutum ya rubuta littafi irin wannan wai yana sa ma ran a je lahira wai wannan rubutun ya masa amfani da haka malam ya kawo wannan a fasalul kitafi tahlifi kitabi rabbil arbab a farko a muqaddima ya kawo wannan littafin shi wannan Husaini Nuri at-Tabarsi to wannan ita ce fadhiha babban abun kunya da aka yi lokacin da wasu ƴan shi ake tarifa-rifa kan matsalar nan sai ya dauki daga baya wasu sun ta rubuce-rubuce don kokarin cewa ƙarya ne amma ina ya riga ya gama tona asirin cafa lallai fa gafa dalili ce wannan Qur'anin na Allah subhanahu wa ta'ala an riga an canza shi an baddala shi ba haka alƙur'anin yake ma shi yasa duk mutumin da yake so ya soki addinin musulunci in ya je ya karanta littattafan shi'a to ya soki addinin musulunci yana masa sauki saboda zai iya sukan sahabbai littafin musulmin annabin matan annabin komai ma zai iya hatta ayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jikokinsa muna da shi anan akwai wa'insu suna da alaka da ayyan Hassan da Yasir Habib ke kiransu ya ce musu azzalimi mutanen banza kuma jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wa'innan mutanen babu wani abu da suka bari bannasu ta wuce duk yadda mutane suke tunani amma alhamdulillah yanzu bayyanan wannan harka ta social media din nan da take da ita a duniya ta sa yanzu dole wasu abubuwan suna fito mu mutane fili kowa yana gane inda aka dosa ana yin walƙiya yanzu kowa yana kallon kowa in an jima insha Allah da misalin karfe 4 akwai dan uwan Allah ya da malam Sani Alkanawi daga Lagos zai fara gabatar daga karatu watakila mutane su tara a shafin mu daga karfe 4 zuwa karfe 4 da rabi sannan zamu yi cikakken bayani insha Allah a karatun mu na dare yau والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته